أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعلم أن يعلم أن أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ايها الناس، من كان عنده شيء فليرده، فلا يقل فضوح الدنيا، الا وان فضوح الدنيا ايسر من فضوح الاخره. صدق رسول الله فيما قال. مفخر موجودات محمد مصطفى راس صلوات، سيد السادات محمد مصطفى راس صلوات، اكمل التحيات محمد مصطفى راس صلوات. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şeriflerinde ashab-ı kiramından bazıları için buyuruyor ki: ey yüzünler, şahıs biliyor hepsinin ne mal olduğunu ama şahıslarını şey yapıyor, tayin etmiyor. Men kene indihu şeyin fel yehud, ganimet alınmış da düşmandan, bu ganimet alınan ganimet doğrudan doğru Resulullah'a teslim olur da bu Resulullah'ın taksimiyle taksim olur. Fakat bazı kimseler taksime Resulullah'a vermeden kendisinde bir hisse ayırmış olabiliyor. Beğendiği bir şeyi kendisinde almış. Göstermemiş Resulullah. Resulullah Efendimiz yok. Böyle bir şey yapan varsa içinize onu reddetsin. Getirsin, versin. Ama velâ yekul fuduhu dünya demesin ki, ama şimdi ben bu kadar adamın ark içinde nasıl getireceğim de bunu ben çaldıydım da aldıydım da şimdi getireceğim, herkesin yanında rezil oldum. Sakın böyle demeyin. اَلْهَا وَاِنَّ فُوحَ الدُّنْيَا اَيْسَرْ. İyi ama bu dünyadaki utanmazlık, sıkıntı, efendim, ayıp, neler varsa bu kolay. Özür dilersin, af dilersin, efendim, bir daha yapmayacağım dersin. Yani cizası olsa da cizası değilse bir iş yok. مِنْ فُدُوْ الْاَخْرَ. Ahiretteki rezilliğe, rüsvaliğe karşı dünyadaki rezillik, rüsvalık hiçtir yani. Bunu gözü alın da ahirete bırakmayın işi. Şimdi siz bunu bu taksimi geri vermezseniz bu ahirete kalır. Ahirette meydana çıkacak. Sen ne kadar saklasan imkanı yok onu, bu meydana çıkacaktır. O zaman rezil olacaksın alem içerisinde. Bu rezillik ki çok fenadır. Onun için o günü düşünün de bugün bu kabahatlerinizi telafi etmek üzere aldığınız ganimetten bir şeyler varsa getirin onları. Bu tabii birçok şeylerde hep bize ders olabilir. Yalnız bu ganimete mahsus da değil ya. Hepimizde birçok böyle bu gibi şeyler ola gelmektedir de bunları ahirete bırakmamak için Eshab-ı Kiram'a bakın ne kadar bir şeysi var. Bir kadın bir hata etti. Zina yaptı. Hata olarak da bir zina yaptı. Ama kimse görmedi. Saklı. Kimsenin görmediği bir zinayı beşeriyetlik cezası işledi. Sonra gitti dedi ki: ya Resulallah, ben böyle bir hata ettim. Resulullah dinlememek üzere arkasını çevirdi ona. Ön tarafına geçti, yine hatasını tekrarladı. 4 defa böyle tekrarlayınca 4 şahit yerine getirdikten rejimine karar verdi. Rejimi dünyada kabul ediyor. Rejim dünyada ben bu kabahati yaptım diyor, oldu. Bunun cezası neyse bunu dünyada çekeyim de ahirete kalmasın diyor. Bu cezayı dünyada çekeyim, ölüm. Ama ahirete kalmasın. Ahiretteki çok önemli. Onun için Eshab-ı Kiram'ın Allah'tan olan korkuları ve onların böyle dine olan bağlılıkları tasvir olma imkanı yok yani. Allah hepimizi affetti de onların şefaatine de bizi nail eyledi. Eyyühennâs, innemel ilmü bitteallüm vel fikhü bittefekkuh. Şimdi ilim, peygamberlerden gelen ilim ancak bir üstadı hizmet ile oradan elde edilir. Teallüm ile bu eliftir, bu b'dir diye öğretirler. Ondan sonra ileriye doğru gidersin, o öylece alınmış olur. Ya böyle okumak suretiyle veyahut dinlemek suretiyle de, kulaklar vasıtasıyla da bu ilim elde edilir. Peygamberlerden, Eshab-ı Kiram'ın aldıkları gibi. Ama teallüm var. Birisi söylüyor, öğreniyor, öteki de dinliyor, öğretiyor. Birisi söylüyor, öğretiyor, öteki de dinlemek suretiyle öğreniyor. Buna teallüm diyorlar. Bu ilim böyle hasıl olur insanda. Yoksa kendi cebinden çıkardığı ilim, ilim olmaz insana. İlim, peygamberlerden gelen ilmi okumak suretiyle yahut dinlemek suretiyle öğrenecek. O ancak öyle olacak. Onun için ilmi muteber ancak öyle olur. Vel fıkhı, vel fıkhı bit tefekkuh. Fıkıh, ilmi fıkhı da bu kitapları mutala ede ede bunları öğreneceksin. Ancak öyle fakir olursun. Ve men yüzidillâhu bi'yi hayran. Her kimdeki Allah bir hayır murad ediyorsa yufakkihu fiddin. Onu dinde fakih kılar. Allah-u Teala'nın hayır murad ettiği insanları Cenab-ı Hak dinde fakih kılar. Yani dinin inceliklerini iyi bilirler. Çalışır, öğrenir, beller. Bunlar Allah-u Teala'nın kendisinden hayır murad ettiği insanlardır. Onun için dinde böyle fakih olmuş, taallim etmiş, ilmi öğrenmiş insanlara velev ki zayıf olsalar, fukara olsalar, miskin olsalar, ne olurlarsa olsun onlara hor gözle bakmak, onlara böyle zillet gözüyle bakmak çok büyük hatadır. Çok büyük kusur. Affolmaz bir kusurdur. Bunların çünkü indi ilahiyede kıymetleri yüksek, seven Allah. Allah'ın sevdiğini sen nasıl sevmiyorsun? O sevmiş de vermiş ona onu, sen ona hor görüyorsun. Bu da öyle mi diyorsun? Madde ilmi dururken bunlar ne desin diyorsun? Herif bak aya gidiyor diyorsun. Aya gitmek ne hüner efendi? Ayda ne var yani? Aya gitmek bir hünerse hep biz gelin buraya. Asıl hüner peygamberlerden miras tarihiyle gelen ilmi öğrenip onunla amel edebilmek. Allah cümlemize nasip etsin. Bak şimdi altın dedi. Ve innemâ yahşallâhe min ibadihil ulema. Bu ayet-i kerime. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini şu ayet-i celile ile tehdit ediyor. Hepimiz Allah'tan korkarız. Allah'tan korku, Allah'a bilgi nispeten edilir. Allah'a bilgi de ulemaya mahsus. Çünkü kitab-ı ilahiyi bilen o, Resulullah'ın akvarını bilen o, onundaki basar ve basiret şeyleri var kendisinde, imkanları, kabiliyetlerini vermiş. Ondan dolayı korkuları hepimizden çoktur. Hepimizden çok. İlmi ne kadar yüksekse, ilmi ne kadar yüksekse dindeki ilma var. O kadar Allah Teala'dan korkusu fazla. Allah'tan korkusu fazla olunca Allah Teala'nın o kadar da sevgilisi de. Allah cümlemizi kendisinden korkan ulema-i kamilin zümresine ilhak buyursun. Ulema burada iki kısmı ayrılıyor. Bir kısmı dünyayı tahsil için yapar. Bunun kıymeti yok. Bir kısmı da Allah için tahsil eder. O, onun da kıymetine payır. İlmin kökü Kur'an'dan başlar. Kur'an'ı, bugün Kur'an kursları var ya, Kur'an kursları, bunlara sakın ha dil uzatmak da bunları küçümsemeyin. Dinin temelidir. Temel taşı olmazsa, bina nasıl olmazsa, Kur'ansız bir şey olmaz. Kur'an, mesela insan çok bir şey bilebilir. Çok bir şey bilir ama Kur'an'ını bilmiyorsun. Kur'an'ınla amel edemiyorsun. Kur'an'dan haberin yok. Binaenaleyh senin bütün bilgileri gözünü yumuncaya kadardır. Gözünü yumdurmadı, hep bitmiştir. Asıl bize de göz yumduktan sonrası lazım. Bizim bütün gayemiz göz yumduktan sonraki olacak ahiret hayatı için hazırlanmaya gelmişiz buraya. O ahiret hayatını hazırlayamadıktan sonra bu dünyanın geçici şu kısacık hayatını ne demek olacak? Nasıl yaşarsan yaşa. Onun için Kur'an kurslarına çok kıymet verelim. Onlara hepimizin belki çocuğu yoktur. Veyahut çocuklarımız başka tahsillerdedir. Ama oradaki cemiyeti destekleyip orada birçok çocuklarımızın okumasına vesile olmamız da borçtur. Ve bu vazifeleri üzerine alanlar eğer bunu da ihmal ederlerse vebalin en büyüğü de onların üzerinedir. Bunları biz okutasınız diye veriyoruz. Bu da başka gayelere çeviriyor onu. O en büyük hata, en büyük kusur, en büyük hata. Hiçbir şeyde fayda yok. Yani dünyanın hiçbir şeyinde fayda yok. Hiç. Hangi mektepte okursan oku, hangi ilmi öğrenirsen öğren, hepsi burası için. Dünya için. Kur'an, ahir için. Bir elhamına mukabil olmaz, bir esmenesine muadil olmaz. Bu dünya ve dünyanın içindeki her şeyse. Bunu sen nasıl ihmal ediyorsun ya? Allah kusurumuzu affeylesin. Ya eyyühennâs! Cenab-ı Peygamber, Ashab-ı İkram'ın kitabı alıyor. İnni kad beddent فَلَا تَسْبِكُونِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyarlık devirlerinde gerek zafiyet, gerek vücutlarındaki ne gibi bir arzulardan dolayısıyla diyor ki ben artık ihtiyarladım. Yine anne gençlik gibi çabuk çabuk yatıp kalkamıyorum. Yine anne siz beni geçmeyin rükû ve sücudda. Yani ben ağır alınca siz de hemen bitirip rükûnuza sücudunuza gitmeyin, bekleyin beni. Ben ne zaman Allahu Ekber der rükûdan kalkarsam siz de o zaman kalkın. Sücuttan da ne zaman kalkarsam o zaman kalkın. Ne zaman yatarsam o zaman yatın. Bir talime peygamberi. Bu hepimize her zaman için bir vazife olmakla beraber rükû ve sücudlar gerek imamla kılınsın, gerek imamsız kılınsın. Kendi kendimize de kıldığımız namazlarımız oluyor ya. Bu namazlarda hırsızlık iki kısımdır. Hırsızlık iki kısımdır. Bir kısmı şahsın malını çalmak suretiyle hırsızlık vardır. Bir de Allah'ın hukukuna riayetsizlik dolayısıyla hırsızlık vardır ki namaz kılarken rükûundan çalar, secdesinden çalar. Orada üç tesbih yapılması lazımken onu gayet süratle yapar yahut bir ile iki ile iktifa eder. Bunlar çalmak tabiri diyorlar bunlara. Tavuğun yem topladığı gibi yatıp kalkma tabiriyle namazından çalmış insan deniyor. Tarih. Onun için namaz kılarken ne olacak? Dört rekat, dört dakika sürer. Bunu pek hızlı kılarsan, üç dakikada kılarsın. Bir dakikada ne kadar karın olacak senin yani? Bu kadar gökte ayda mı giyiyoruz dakikası dakikasına hani düğmelere basalım? İşte hayatı dünya hepimizi aldatıyor. Saatlerimizi kahvelerde, şurada burada boş yere geçiriyor. Ama namaza geldiğimiz nokta bir dakika evvel çıksın diyerekten böyle bir çarelere başvurmak hep büyük hatalardan birisidir. Eyyühen nas, inne nisa indeküm avanun ekassimuhunne bi emanatillah. Müslüman kadınları kadar bahtiyar kadın yoktur. En bahtiyar kadın Müslüman kadınlardır. Müslüman erkeklerdeki kadınlar kadar da bahtiyar kadın gene yoktur. Bugün dünyanın her çeşit milleti var. Her çeşit milletin içerisinde her çeşit kadın da var. Açık, saçık, kapalı, mapalı, ne olsa olursa olsun. En mesut kadın Müslüman kadındır. Çünkü onun kıymetini efendisi bilir. Onu fabrikaya gönderip de işçi yapmak, onu çarşıya pazara gönderip de hamal gibi ilk de sıkmaz ona. Onu bilir ki bu benim hanımım, bunu Allah benim için vermiş, bunun kokusu bana aittir der. Binaenaleyh bu evinde çok müreffeh, mesut bir hayata sahiptir. Ama sokağa çıkmıyormuş. Ama evi cennettir onun için. Efendisi gelir tatlı tatlı muhabbet ederler, görüşürler, konuşurlar. Çarşıda pazarda gezecek de ne olacak yani? Kendini teşhir, şeyin, Konyalı Vehbi Efendi'nin bir kitabı var. Akaid kitabı yazmış. Bir de Kur'an tefsiri var ya onun. Onun içerisinde Ya eyyühen nebiyyü kulli ezvacike ayetinde diyor ki, kadın kar gibidir. Kar. Biliyoruz ki kışın yağan kar ya. Bu kar lodosa güneşe nasıl tahammül edemez? Karın güneşin ve lodosun altında erir. Kadın da erkeğe tahammül edemez diyor. Böyle erir. Hılkat itibariyle Cenab-ı Hak yaratırken ona o hılkatle yaratmıştır. Binaenaleyh onun saadeti ancak kocasıyla kaydır. Kocasını ihmal etti miydi? Onun saadeti elden gitmiştir. Onun için burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize o hak hususta bir tembihat veriyor. Bu kadınlar sizin için birer yardımcıdır. Onun için bekarlık da Müslümanlık da mezmumdur. Ne kadar sofu olursa olsun, ne kadar sofu olursa olsun, takdir-i ilahinin önünü önlemeye çalışıyor. Halbuki bu zürriyet kıyamete kadar gidecek. Sen isten evlen, isten evlenme. Ama Allah Teala'nın sana verdiği bir imkan var. O imkanı kullanmadığın için mesulsün sen. O kudreti Allah sana vermiş. O kudreti harcamadığından dolayı ekmeği önünde dururken yemeyen insan nasıl mesul? O kudreti de kullanmayan insan böyle mesul. Ondan dolayı ne kadar sofu olsalar da yine iyi bir insan değillerdir. Bunlar size Allah Teala'nın bir yardımcısı, bir emaneti olmakla beraber. Ekhasimuhunne bi emanatillah. Bunlara para verip de kullanmıyorsunuz siz bunları. Sen gel benim hanımım ol, sana ben bu kadar para vereyim. Tenezzül etsen gelmez. Ama Allah'ın emriyle denir miydi? Akan sular durur. Allah'ın emriyle razıdır. Gir. İşte bu da Allah-u Teala'nın emriyle, nikah, bir nikah dediğimiz şeyle gelmiştir sana. Ama sen nikahta ona şöyle bir takdir yapmışsın. Hangimizin verdiği var o parayı ona? Bir usul. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجُهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ Yine onların iffetlerini bu Allah'ın kelimesiyle size halal oluyor. Onun gayesinde haramdır. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقٌ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقٌ Onların sizde bir alacağı var, bir hakları var. Sizin de onlarda bir hakkınız var. Bu kadınlar iki kısma bölünür. Bir kısmı şürafa dediğimiz. Beylerin, paşaların, aileleri ve çocukları. Bu böyle yüksek tabakanın ailesi ve ailesi olan o aileye mensup insanlar evlenirken tabii kendilerine yine uygun kimselerle evlenirler. Bu evlendikleri vakitte bu eve hizmetkar hizmet edemez o evde. Ona bir hizmetçi bulmak efendinin de vazifesidir. Eve bir hizmetçi olacak. Bu hanım çünkü babasının evinde alışmamıştır hizmet etmeye. Hizmetçilerin himayesinde büyümüştür. Binaenaleyh kocasının evine geldiği vakitte o koca ona bir hanım bulmak suretiyle, bir hizmetçi bulmak suretiyle onu hayatını şey yapacak, muhafaza edecek. Eğer bizim gibi zuafanın çocuklarıysa, onlar evlerindeki hizmetleri kendileri yapmaya alıştıklarından dolayı kocasının evinde de aynı hizmeti yapmaya vazifelenirler. Ehemmül hukuk emran. İki burada iki tane hak vardır. Çok mühim. Diğerleri de var ama. Ehadirama ettesettür ve sıyane. Birisi örtülmesi, ikincisi de iffetinin muhafızıdır. İkisi bir de ama. Örtülmesi ve iffetinin muhafaza etmesi bir. İkincisi de terkül mütalebeti bima vera ettaka. Efendisinden takatının farkında şunu bunu istiyor. Mesela ufak bir memur ya ufak bir maaşlı insan istiyor ki ben de 1000, 2000, 3000 liralık bir evde oturayım. Kaloriferi olsun. Efendim hizmetkarları da olsun ama efendinin maaşı ona kafi değil, geliri de kafi değil. Bu takatından fevkine onu zorlamak onun hırsızlığına veyahut başka yollara sevkine sebep olur. Onun için bu caiz değil bir. Birisi de Allah'ın onu örttüğü kisveyi kaldırması üzerinden bu da caizdir. Kisvenin kalkması, iffetin kalkması ile müsavi oluyor yani. Kisve, iffetle beraber. Tesettür sıyane. Kendinin korunması, ateşe elini sokunca yakıyor. Niçin? Sen korumuyorsan ateşe koyuyorsun elini. Eline koyunca elbette ateş yakacaktır. Soyundun muydu? Elbette iffet de arkadan kaçacak. İffet kaçar. Nasıl ki içkiyi içmek, içki içilince iman durmuyor orada. Neden? İman esbab sırtımızdan çıktığı gibi ben sende durmam diyor, çekiliyor. Çünkü ikisi bir arada yaşanıyor. Haya ile iman da kardeş. Hayanın olmadığı yerden iman da çekilip kaçıyor. Onun için tesettür kadının en büyük ziynetidir. Sebebi efendisiyle güzel şey, güzel kaynaşırlar. Muhabbetleri güzel olur. Gözü dışarıda olmak. Göz her tarafa kaçıyor. Herkesin ayrı ayrı meziyetleri vardır. Senden daha üstün meziyeti, senden daha zengin, senden daha müreffeh bir hayata sahip bir insana göz kaçınca ne yapacak? Tutamazsın ki o gözü. Elini tutarsın, ayağı tutarsın, saklarsın ama gözün bu hareketlerini önleyemezsin. Onun için bizim eski hanımlarımıza bir de peki icat etmişler. Gözleri de görmesin, gözlerini de görmesinler diyerek. Çünkü bu gözlerin görünüşü, diğer vücudun görünmesinin şeysi, esası. Göz, bütün vücudun hakikatini kendinde toplamış. Ufacık bir bebektir ama bütün vücudun ne olduğunu söyler orası. Onun için gözü bile eskiden tek gözden böyle ninelerimiz böyle tek gözünü örter. Öyle bakarlarmış ki ne biz başka tarafa kayalım, ne başkası da bize kaysın. Ve min hakküküm aleyhinne. Sizin kadınlarınızdan alacak olan hakkınız en la yuvattı enne furuşüküm ahada. Onların sizin yatak odalarınıza hiçbir insanı kabul edemez. En büyük meziyetleri, hakları burada iffetlerinin muhafızasıyla evinize yabancıyı almamasıdır. O da tabiri burada şeydir tabi. Maksat o içeri girdi mi odaya girmiş demektir o. وَلَا يَعْصِيَنَّكُمْ ف۪ي مَعْرُوفٍ. Bir de efendisine maruf olan şeylerde isyan etmez. Bunun sözünü dinler. فِيذَا فَعَلْنَ ذَٰلِكَ. Bu sözleri dinliyorsa, iffetini de muhafaza ediyorsa, evine yabancıları almıyorsa, فَلَهُنَّ. Onların da şimdi hakkı vardır sizde. رِزْقُهُنَّ وَكِسْبَتُهُنَّ. Giydirmeniz ve giydirmeniz sizin üzerinize borç olur. Maruf bir şeydir. اَيْهَا النَّاسِ. Yine buyurur. اِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبَوَّةِ اِلَّا الرُّؤْيَ الصَّالِحَةِ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanı o en mükemmel bahtiyarlık bir devri. En güzel zaman. O zamanki ashab-ı kiram ve en büyük bahtiyar insanlar. O devri bir daha bulmanın imkanı yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gitti. Bir daha peygamber de Cenab-ı Hak yollamayacak. Yollamayacağına göre peygamberin şeysinden bize ne kalacak? Miras. Rüyalarımız kalıyor. مُبَشِّرَاتِ النُّبَوَّةِ. Nübüvvetin tefsiratlarından bize ancak rüyalarımız oluyor. O rüyalar ki er-ru'yi saliha. Rüyalar kısım kısımdır. Rüyayı saliha. Nefsani rüyalar var. Şeytani rüyalar da var. Bir de insanın meşgul olduğu hadiselerle gördüğü rüyalar var. Bu rüyalar makbul değildir. Makbul olan rüya, rüyayı salihadır. Rüyayı saliha da insan kendisi rüya göremez. Rüya gösterilir. Müslüm evturalihu. Ona gösteriliyor bir rüya, görüyor rüyayı. Bundan manalar alıyor. İstikametine yol veriyor. İstikametini tayin ediyor yani. Bu gördüğü rüyayla. Eftiralihu. Yahut başkası yok mu? Senin için böyle bir rüya gördüm ben. O rüyadan da dersini alıyor. Bunlar mübeşşirat-ı nübüvvettendir. Rüya deyip geçmeyiniz. Ela ve inni nühitü en ekra'al Kur'an'ı râken av sâcidâ. Şimdi ilk İslamlık tabi. Herkes namazını nasıl kılacağını henüz daha pek iyi bilmiyor. Onun için rükû avattık vardığı vakti de mesela elham okuyabiliyor. Kul vallahi okuyabiliyor rükûda. Secdede kezalik böyle yapabiliyor. Efendim dedi ki hayır, rükû ve sücud Kur'an yeri değildir. Rükû ve sücud ancak tesbih yeridir. Burada فَاَمَّا الرُّكُوْ فَاَظِّمُوا فِيهِ الرَّبْ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ diyerekten Cenab-ı Hakk'ı tazim. Tesbih olarak da bu tesbih söyleyecek. Asgarisi 3 defa. Subhane Rabbiye Azim, Subhane Rabbiye Azim, Subhane Rabbiye Azim. Sana 5 yapabilirsin, 7 yapabilirsin, 11'e kadar yapılabilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri rükularını çok uzun yaparlardı. Hatta ashab-ı kiram bu rükularında artık düzelmeyecek mi acaba derlerdi. Rükudan kalktıktan sonra secdeye inmezler. Rükuda ne kadar durdularsa rükudan sonraki ona o kadar gene kavim ediyorlar ama o kadar beklerlerdi. Yani 5 tesbihlik, 8 tesbihlik, 10 tesbihlik zaman kadar rükuda ayakta durur. Ondan sonra secde eder. Secdede kaç tesbih yaptıysa 2 secde arasında da o kadar gene bekler. Ondan sonra ikinci secde yaparlar. Bizim gibi Allah'a ekber, Allah'a ekber. Yok bu. Ama biz bir alışkanlığın kurbanıyız yani. Alışkanlığın kurbanıyız. Mesela haç vaktine gidiyoruz. Burada 5-10 gün onların, Arapların kıldırdığı namazdan biraz tesir oluyor. Geliyoruz birkaç gün burada devam ediyoruz. Arkasından gene bozuluyor. Eski hale dönüyoruz. Allah kusurlarımızı affetsin. En ekra'el Kur'ane râki'an ev sâciden fe emmer rükû fe azzimû fîhî rab ve emmes sücûd fe içtehidû fî dua. O zaman da Sübhâne Rabbiyel âlâ. Subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal ala. Fakkaman en yustecab. Yahut takkiman en yustecab. Yani kıvam muhakkak layıktır. Bu öyle namaz kıldığınız takdirde sizin o dua namazlarınız müstecabdır indi Allah'a yere. Güzel namaz Kur'an'ınızı okudunuz. Tesbihinizi, rükûlarınızı da güzel yaptınız. Bunun arkasından yaptığınız dualar indi ilahi yere müstecabdır. Yine buyuruyor Efendimiz. Eyyühen nâs. İnni vallâhi mâ emrukum illâ mâ emrakumullâhu bih. Bak burada güzel bir tembih var Resulullah Efendimiz. Ey insanlar. Âgâh mütenebbi olun. İyi dikkat edin. Kasemle söylüyor ki ben size hiçbir zaman kendinden bir şey emretmem. Şunu da şöyle yapın diye kendimden bir şey söylemedim. İllâ mâ emrakumullâhu bih. Ancak Allah-u Teala'nın emrini tebliğ ederiz. Söylediklerim hep Allah-u Teala'nın emirleridir. Onları tebliğ ederim. Açıklarım onların manasını. وَلَا اَنْهَاكُمْ Bunu da yapmayın demem size hiçbir şey kendimden. Bunu yapmayın, etmeyin diye kendimden bir şey men etmem. اِلَّا اَمَّا نِهَاكُمُ اللّٰهُ Ancak Cenab-ı Hak neleri yasak ettiyse, onları ben de size yasak olaraktan tebliğ ederim. Onlar yasaklarını bildirir. Binaenaleyh, dikkat edin. فَاَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ Hepimiz rızka muhtaç. Rızkın çok çeşit yolları var. Bin bir çeşit yol var rızk. Binaenaleyh, siz o rızık yollarından, kazancınızın halal olan kısmından, halal olan kısmını kendinizi de öldürecek bir şekilde değil, kendinizin de öldürecek bir şekilde zorca değil, irfaku. Kendinizi acıyarak da rıfk ile hem haramlardan korunarak, rızkınızın sahine talep edin. Rızkınızı bu surette talep edin. Halal olarak. Ama az. Az olsun da halal. Onun için orada kadınların şeysinde büyüklerden birisi demiş ki, eski zamanın hanımları efendilerine sabahleyin sokağa ekmek para kazanmaya giderlerken, nafakalarını temin için giderlerken derlermiş ki, efendi biz açlığa tahammül ederiz. Açlığa tahammülümüz var. Fakat ateşte yanmaya tahammülümüz yok. Binaenaleyh haramdan lokma getirip de bizi yakmayın. Hem sen yanacaksın hem ben yanacağım. Onun için getirebilirsen kuru ekmek de olsa bizim için kafi. Kendini bizim için cehenneme atla bizi de atma. Çünkü biz de o haramı yeriz, bizde de hayır kalmaz. Sen de hayır kalmaz, bizde de. Binaenaleyh halalından kazan da getirir. Ama az, ama çok derlermiş eski zamanın hanımları. فَكَانَتِ اِمْرَأَةُ السَّلَفْ تَكُولُ لِزَوْجِهَا اِيَّاكْ وَكَسْفُ الْحَرَامِ فَاِنَّا نَصْبِرُ عَلَى الْجُوءِ وَلَا نَصْبِرُ عَلَى النَّارِ Eski zamanın hanımlarının ifadesi. Onun için siz de rızıklarınızı talep ederken haramdan rızık talep etin. Bugünkü hadiseler bunun çok canlı bir emridir. Dünya bugün serbesttir elhamdülillah. Bir pazarlık yapılır. Efendim bugün benim evimde şu kadar bir iş var. Kaç liraya yaparsın bu işi? 50 liraya çalışırım. Sonra ben de 50 lira veririm. Bir pazarlık yaparız. Gelir çalışırsın. Oo ben bu yaptığım iş sen kocaman bir ev sahip oldun. Bu 50 lira da olur muymuş ya? Ya 500 lira vereceksin bana. Pazarlıktan girdin ya. Sen razı değilsen git. Başka bir şey gel. Bunu böyle zordan koparmak haram olur tabii adıyla. Fevellezi nefsü ebil kasmiyeti. O kumarbazlar Allah'a teke. Kamil atarlar, tavla oynarlar, zar atarlar, birisine tek gelir. Herif mesela ortaya korlar 50 lira, 100 lira, 1000 lira. Bakarsın bir zarla 1000 lirayı alır gider. Ne güzel memleket. Bu haram mı ki? Alnının teriyle kazanabilirsen bu senin için ne güzel bir nimet. Sen ondan sıhhat da bulursun, afiyet de bulursun, ahiret saadetini de bulursun. Çünkü kanın temizdir. Haramdan beslenirsen kanın pistir. Hastalıktan kurtaramazsın kendini. Doktorlara gider paralar, bir askerlere gider. Sıhhatında da hayır olmaz. Hiçbirinde de hayır olmaz. Ahiretinde de tabiatıyla hayır olmaz. Onun için yine buyurur. Fevellezi nefsi ebil kasım biyedi. Kendisine efendim ebil kasım dedi. Yani Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nefsi Allah'ın elindedir. Nefsim Allah'ın elinde olan Allah'a kasem ederim ki enne ahadüküm le yatlubuhu rizguhu. Bak ne güzel söz ama. Ne güzel söz. Efendimiz Allah'a kasem ederek diyor ki muhakkak iyi biliniz, dikkat ediniz. Sizin her birinizin rızkı sizi talep eder. Rızkınız sizi talep eder. Rızık seni arar yani. Bu rızık vaktiyle tayin olunmuştur. O seni arar bulur. Ama hocam ne yaptın ya ben oturursam evimde. Bu gelip de beni nereden bulacak ya? Esbaplar var. Esbaplara tevessül de vazifedir. Esbabına tevessül edeceksin. O rızık seni gelip bulacak. Neyse takdir ama. Kemâ yatlubuhu eceluhu. Ecel, biz ecel mi arıyoruz? Ecel bizi mi arıyor? Ecel bizi arıyor. Bazen yolda yakalıyor. Bazen yatakta yakalıyor. Bazen havada yakalıyor. Ecel. Nerede yakalarsa ecel arıyor çünkü bizi. Her gün 5 defa yokluyor. Herkesi ecel günde 5 defa yoklar. Defter elinde. Hangi saat, hangi dakikada bu adamın ekmeği bitecek, suyu bitecek, alacağı hava bitecek, dünyadan ilgisi kesilecek, elinde defter, barometresi her şeyi güzel gösteriyor. Onun peşinde günde 5 defa onu yokluyor ve nerede rast geldiyse orada yakalıp götürüyor. Ecel sizi nasıl arıyorsa rızkınız da sizi böyle arıyor. فَاِنْ تَعَسَّرَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ مِّنْهُ Oldu ah. Baktık ki rızık zor geliyor. Arıyor bizi ama az geliyor. Yetmiyor bize. Hele bugünün şeyleri içerisinde. Sıkıntıları içinde. Az rızık insanı bugün şeye sıkar. Meşakkate sıkar. Paraların lazım olduğu bir devir bugün. İnsan bugün altını gümüşü olmazsa hayatını zor muhafaza eder. Öyle dilencilikle hayat muhafaza olmaz. Ya onların tedariği de boynumuza borç. Baktık ki şimdi olmuyor. Çalışıyoruz, o işe gidiyoruz, olmuyor. Bu işe gidiyoruz, olmuyor. Olsa da az paralı işler. Karnımızı doyurmuyor, çoluk çocuğumuzu refaha kavuşturamıyor. Ne yapalım? Tatlubuhu bi taatillahi azze ve cel. Öyleyse baktın ki rızkın zorlanıyor sana. Az geliyor. Sıkıntıdasın. Bunu haram yollara gidip de onun bunun evini soymak, cebinden parasını almak, gırtlağına sarılıp da parasını almak. Mesela şu kardeş sabah namazına geliyor. Yağmurlu bir gün. Sabah namazı. Gayet şafak çekmiş. Herkes içine dağılıyor. İki tane hacı şurada eline geçiyor zavallı kardeşim. Gırtlağını sıkıyor, çıkar paralar diyerekten. Canını dayamış. Elini falan da kesiyor zavallı. Bu da rızık işte. Ama haram rızık bu. Sen bu harama ne için? Bunların hem kendin besleneceksin, hem çoluğunu çocuğunu besleyeceksin. Ne akıl bu yarabbim? Ama insanlar bazen böyle zuafada var. Hikmet-i ilahi. Ünali, böyle sıkıntıya düştünüz doktor. Sakın haram yollara gidip de böyle rızık kazanmaya bakmayın. Tatlubuhu bi taatillahi azze ve celle. Gir ibadethaneye. Ah yarabbim de. Kıl namazını. Aç ellerini. Bu mülkün sahibi Allah. Allah. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir takım silkele atılmış. Allah, Allah, Allah diye bağırıyorlar. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Köpürmüşler böyle ter içerisinde. Dedi yahu neye bağırıyorsunuz böyle? Sizin sahibiniz Allah sağır değil. Duymaz değil. Sizin içinizdekilerin en saklı köşesine bile vakıf. Esrarınızın en saklısına sizin haberiniz olmayan esrarınıza da vakıf Allah-u Teala. Onları bilebilir. Alimin bina kamelun. Nihayetine olur. Hepsini biliyor. Münafıklıdır. İçinizdekiler de biliyor. Yani sen elini kaldırırsan ama meyhanede kaldırırsan olmaz. Eli Allah'a el Allah'ın evinde açılır. Buralar Allah'ın evi teşbih edilmiş. Açtın mıydı? Mesela hele hacca gitti miydi? Hacıya giden kimselerin rızıkları kat kat olur. Artırılır. Halbuki 5.000 lira falan harcadık gitti oraya. Belki daha fazla harcayan az olur. Onun yerine bakarsın Allah-u Teala çok fazlasını vermiş. Ama bazen vermediği de olur. Onun da sabrı vardır. Onun mükafatı ahirete artarlar. Ama ekseriyetle rızıklar daima artar. Binaenle siz de Allah-u Teala'nın taatıyla rızıklarınızın artmasını isteyin. Bunun size bir çaresini söyleyeyim. Yine Efendimiz'in sözlerinde. Bir kimse sabah namazını cemaatle kılarsa camide kılar. İşrak vaktine kadar camisinde oturur. İşrak vaktine kadar camisinde oturur. İster Kur'an okur, ister tesbih çeker, ister uyuklar. Yatıp da uyuma değil ama. Böyle dalmış orada. Erken şimdi geceler işte ya. Dayanamamış da dalmış öyle. Abdesti de bozulmaz o dalgınlık sadece uykuları. Ama işrak vaktini bekliyor. Bayram namazını kıldığımız vakitte işrak vaktinde. O vakte kadar zikrullahlı meşgul oluyor. Okuyor, Kur'an okuyor, tesbih çekiyor, bir şeyler yapıyor, yalvarıyor, yıkarıyor. Vakit geliyor. İki rekat namaz kılıyor. Ya Rabbi sen kabul eyle. Benim rızkımı da geniş eyle diyor. Diyor canım. Allah-u Teala bunun rızkını geniş eder. Buna hem de bir hac ve umre sevabı verir. Bu vazife, bu çünkü borç değil. Borç olmayan bir vazifeyi yaptığından dolayı mükafatan. Onun bu yarım saatlik, üç kereklik bir ihtiyar zahmet edip de ibadethanede durmasına mükafatan Allah-u Teala ona hem bir hac ve umre sevabını hiç eksiksiz olarak veriyor, hem de rızkına genişlikler veriyor. Diyecektim ki, rızık madem ki taksimidir, nasıl geniş? Çeşit şeyler var, yollar var. Bir kere Cenab-ı Hak sahibine bereket verir. O 10 kuruştur. Hep ama bu 10 kuruş bitmez bir paradır, bereketli bir paradır. İkincisi, ona kanaat verir. Bu bana yeterli. Onun için hayatı daima mesut. Hiç sıkılmaz. Yorganına göre ayağını uzatmıştır. Yorganına göre ayağını uzatmıştır. Hiç bunalmaz. Öte taraftan 100 lira kazanır ama yaptığı iş Bin liraya bas, bin lira. Yorgandan çok dışarıda. Yorgandan çok dışarıda olduğu için 100 de kazansa yine sıkıntısız. Öteki 10 da kazansa yine rahatladır. Çünkü kanaati vardır. Yorgandığına göre ayağını uzatmasını bilmiş, öğrenmiştir. Öyleyse siz sıkıldığınız vakitte başka yerden değil, tatlubuhu bi taatillahi azze ve cel. Ancak Allah Celle ve Ala'nın taatıyla, burada bize demiş ki bi tekvallah, Allah'tan korkmak durumunda. O takva ayetini, takva ayetini nasıl olur? Yok. Yok. Femen zemlik Allah. Ve yerzukhu min haysu la yahtesid. Bak burada çok incelik var. Ve yerzukhu min haysu la yahtesid. Hiç ummadığı yerden Allah ona rızık kapıları da açar. Bir büyük bir yerde okumuştu da. Denizin içerisinden bir kaya parçası eline geçmiş. Deniz içerisinde. Kaya parçası nasılsa kopmuş, içerisinde bir kurt. Bunun geçen biz de bir müşahede yaptık, bir mermer parçası. Ortasından yarılmış, kesilen yerinden. Fakat içindeki kurda bir şey olmamış. Kurt mermerin içerisinde kendisine göre geniş bir yer yapmış ve orada büyümüş. Epeyce büyük bir ev var. Mermerde belli. O adam da bakmış, bu denizin içinde, bu kayanın içinde, her tarafı kapalı kayanın, bunu Allah burada besliyor. Bunu orada Allah besliyor. Ya demiş, beni kim beslemez? Bu denizin içindeki, kayanın içindeki mahlukunu besleyen Allah, daha ne kadar saklı yerlerinde kulları varsa hepsinin rızkını veriyor. Veriyor da bizim rızkımızı da muhakkak verir. Onun için sen onu takva ile talep et ki, min haysu la yahtesib, ummadığın yerden sana rızıklarını ihsan eder. Bu ayet-i kerime çok şeydir, canlıdır. Siz takva sahibi olun, günahlardan korkun, evamir-i ilahiye imtisal edin, yasaklardan kaçının. Bakınız Allah-u Teala rızkınızda ne genişlik verecektir. Hiç tecrübe yeri yok. Söz Allah'ındır. Allah'ın sözü tecrübe edilmeye kalkılır mı hiç? Allah'a sözü. O şek olur, şekte de şey yoktur, iman yoktur. İmanlılar şekten uzaktırlar. Madem ki Allah demektir, o öyledir öyle. Bakın şimdi buna da. Eyyühennâs. Eyyühennâs. Zûrûhüm. Zûr, ziyarette. Ziyaret edin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve tuhum ve onları gidin. Ziyaret etmek lazım ya. Bulunduğu yere gidin. Onları ziyaret edin. Ve sellimu aleyhim. Onlara selam da verin. Gidin, ziyaret edin ve onlara da selam verin. Fevellezi nefsi biyedi. Nefsim yedi kudretinde olan Allahu Celle ve Ala'ya kasem ederim. La yusellimu aleyhim müslimün ila yevmil kıyameh. İlla raddu aleyhisselam. Aleyhisselam. Yani şühedâ Uhud. Uhud denilen bir mevki var Arabistan'da. Burada bir muharebe olmuştu düşmanlarla. Hazreti Hamza da orada şehit olmuştu. İşte bugün orada gidenler gördüler. 5-10 ashab-ı kiramda bir şey içerisinde yatıyorlar. Onların gidin de diyor. Bu şühedâ Uhud'a gidin de selam verin. Onları ziyaret edin ikide bir. Eğer oradaysanız, hacca gittiğiniz vakitte de yalnız bir günde kalmayın. Hemen elinizden gelirse her gün gidin orada. Çünkü kısa bir misafirsiniz. Bu kısa bir misafirliğinizde her gün gidin elinizden gelirse onları bir ziyaret edin. Ve ziyaretinizle beraber فَسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ onlara da selam verin. Efendi kardeş, çok rica ederim. Hayat, hemen bugünün hayatı değil. Asıl hayat, gözü yumduktan sonra olan ebedi hayat. Sen zannediyor musun ki insanlar buradan gözlerini yumunca mahvoldular, bittiler. Artık nedir o meraşık? Hayır kardeşim. Asıl hayat gözü yumduktan sonra başlar. Bu yalancı hayat. Bu muvakkat hayat işte. Kim ne olursa olsun. Burada bir müddet geldi miydi netice yok. Biter, bu da gider. Gittikten sonra burada hayır kazandıysa ne mutlu ona. Şerri kazandıysa ne yazık ona. Bu Eshab-ı Kiram ki Uhud Muharebesi'nin şehitleri. Bunlar çok bahtiyar insanlar oldukları için Cenab-ı Peygamber, Bedir'inki de öyledir. Cenab-ı Peygamber, çünkü Bedir muharebesinde bulunan Ashab-ı Kiram'dan bazılarında bazı hataları görmüş Ashab-ı Kiram. Yok demiş, Bedir harbine iştirak eden Ashab'a laf yok. Çünkü o muharebe iştirak edenler, ya Allah Teala o tarafından berat verir müşterilerine ne yapacaksınız lan? Binaenaleyh Ashab-ı Kiram'ın şühedasının kıymetini paha biçirmek. Binaenaleyh bu Uhud muharebesi de böyle. Burada şehit oldular. Bu şehitleri karşılıyor ki gidin ziyaret edin ve sellimu aleyhim. Onlara selam verin. Ama şimdi bu selamı tekid ile, yemin ile söylüyor efendim. Fevellezi nefsi biyedi la yusellimu aleyhim müslümin ilâ yevmil kıyâme illâ raddû aleyhisselâm ve aleyhisselâm diyerekten sizin selamlarınızı size reddederler. Ama sen duymazsın. Bizim tavırlar duyuyor mu? Tavır olan insanlarımız var mesela. Duymaz, işaret edecek onlar. Biz onlar da, onlara göre biz de tavır mesabesindeyiz de duymuyoruz onları. Çünkü onlar başka alemin insanı, biz başka alemin insanıyız. Onun için onların sözünü duyamıyoruz ama duyan kulaklar var. O duyan kulaklar diyor ki muhakkak onlar size selamınızı reddedeceklerdir. Halbuki bir insan günden 20 kişiye selam verirse ehli cennettir diyerekten de tepsir olmuştur. 20 kişiye selam veren insanlar da. Çünkü herkes gördüğüne Esselamu Aleyküm. Sizin bir kez Allah'ındır. Selam Allah'ın ismidir. Allah'ın selamını hatırlıyoruz ve ona da hatırlatıyorsun. O da sana diyor. Aleyküm selam. Allah'ın selamı. Yani Cenab-ı Hakk'ın ismi iki kere tekrarlanıyor iki tarafta. Onun ismi gönüllerde tazeleniyor. Bu selam dolayısıyla Allah-u Teala 10, 20, 30 sevap veriyor. Selamına göre. Bir de anne, bu selamın elden gitmesi ruhun da gitmesiyle beraberdir. Ruhsuz bir ceset gibidir yani. Selam, cesedin, İslamiyet'in ruhudur. Onu kaldırmak ortadan cansız bir İslamiyet olur. Onun için Efendimiz'in sözüne dikkat edip buyurunuz. Şimdi sahabe-i kiram ki şimdi bir tanesi de Eyüp'te yatıyor. Fakat biz ne yazık insanlarız ki bu Resulullah'ın misafir olduğu evinin sahibi mihmandar Resulullah olan zat ayağımızın dibinde de kaç defa gidiyoruz da ziyaret ediyoruz. Bir bahane olacak da gideceğiz. Medine-i Münevver'de olsak yine halimiz bu. Çünkü gönüllerimiz daima dünyaya bağlanmış da ondan. Allah kılımıza affeder. Şimdi Eshab-ı Kiram'a selam verdiğimiz vakitte o bize selamını reddederse ya Allah'ın Resulüne selam verdiğimiz vakitte Eshab-ı Kiram duyuyorlar. Yani hayatları var demek. Hayatı olmayan insan duyar mı? Reddedebilir mi? Edemez. Demek ki onun bir hayat, ona diyorlar hayat-ı maneviye. Biz uykudayken, ölünün bir eşidir uykuda ya. Bir şeyden haberimiz yok. Ama böyle bize söylenen sözleri duyuyoruz. Ve onunla konuşuyoruz. Cevap da veriyoruz da. Ama böyle bir yatakta duyuyoruz. Hiçbir şeyden de haberimiz yok yani. Sabahleyin kaldığımız, kalktığımız yoktu da. Ben böyle bir dünya gördüm diyerekten nakil de edebiliyoruz. Hafızamızda demek saklanmış rüya. Demek ki bunun böyle bir misali var. İşte o onlar da ahiret âleminin insanları bizim selamımızı bize reddediyorlar. Ve aleyküm selam diyorlar. Onların selamlarına mazhar olabilmek, iltifatlarına mazhar olabilmek en büyük bahtiyarlıklardan biri. Onun için biz mesela bazen Konya'ya gideriz. Bazen bulut meşhur olan büyükleri duyduğumuz işte oraya gideriz. Niçin? Bu büyüğe bir selam verelim de onun mezardaşını görecek değiliz ki biz. O mezardaş her yerde var. Ya onun şahsın, biz ona buradan verdiğimiz selam gidiyor ama bir insana mektup yazmak suretiyle selam göndermek başka. Bir de kapısını çalıp da Esselamu Aleyküm birader efendi ben de geldim diyerekten bir hediyeyle onun evine gitmek yine başka. Onun başına gider bir Kur'an okursan, bir de selam verirsen elbette bunun mükafatını daha fazlasıyla alır. Onun için ne bahtiyar insanlardır ki onlar Medine-i Münevvere'de otururlar ve her gün sabah akşam Resulullah'ın huzuruna giderken ona selam vererekten bir huzur, tazım huzuruyla önlerine durur, selamını da verir gider. Mukabilinde Resulullah'ın da selamı onlara reddolunur. Resulullah'ın selamını alabilmek de ne büyük bir derdir. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı samadaniyetine mazhar eylesin. Dünyanın fani, ahiretin baki olduğunu öğrenip hayatını ona göre tanzim edebilmek imkanlarını cümle ümmeti Muhammed'e bizlerde bahsetsen buyurun. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده